سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فانکسفت الشمس، اس دن سورج کو اللہ رب العزت نے اس کیفیت میں کر دیا، اس کی روشنی کو سلب کر لیا، سورج گرہن ہو گیا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، یجر رداءہ، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے چلے، حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو گئے، فدخلنا، ہم بھی آپ کے پیچھے داخل ہوئے، فصلى بنا رکعتین، آپ نے دو رکعتیں پڑھائیں، حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج بالکل روشنی سے بھر گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد، لوگو سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، فاذا رايتموها، جب تم ایسی کیفیت دیکھو، فصلوا، فوراً نماز پڑھا کرو، ودعو، دعا کیا کرو، حتی ينكشف ما بكم، جب تک کہ یہ سیاہی دور نہ ہو جائے، وفی روایت، اور دوسری روایت کی الفاظ ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وانہما لا یخسفان لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے چاند یا سورج کو گرہن نہیں لگتا، واذا کان ذلک فصلوا، جب تم ایسی کیفیت کو پاؤ تو تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، ودعو، دعا کرنی چاہیے، حتی ینکشف ما بکم، یہاں تک کہ یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے۔ جب بھی سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو تین کام کرنے چاہیے، فوراً وضو کر کے نماز پڑھی جائے، دعا کی جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا جائے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ چاند اور سورج کی روشنی کیسے ختم ہوتی ہے، دنیا کے تجربات اپنی جگہ، کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند کی چونکہ اپنی روشنی نہیں، اسے سورج سے ہی روشنی لینی ہوتی ہے، تو چاند میں اندھیرا ہو جاتا ہے، قطن ایسی بات نہیں۔ ہاں کسی کا اگر ایسا ہی تجربہ ہے تو یہ اس کی ایک ناقص عقل کا ایک تجربہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت اسلامیہ کو سمجھایا ہے وہ یہ سمجھایا ہے کہ یہ دو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت وقتی طور پہ اس کی روشنی کو سلب کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اس کی روشنی میں بالکل ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ڈرانا چاہتے ہیں، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں، یخوف اللہ بهما عباده، اللہ رب العزت چاند اور سورج کی روشنی کو سلب کرنے کے ساتھ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے، نہ سورج کی حیثیت رہے گی نہ چاند کی حیثیت رہے گی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا ینکسفان لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی، ولکن اللہ تعالی یخوف بهما عباده، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کو اس کیفیت کے ساتھ ڈرانا چاہتے ہیں، فاذا رايتم كسوفا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جب تم ایسی کیفیت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے سورج کی روشنی کو سلب کر لیا ہے، فاذكروا الله حتى ينجلي، اس وقت تک ذکر کرو جب تک یہ روشنی اللہ رب العزت لوٹا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسی کیفیت طاری ہوتے وقت کچھ تعلیمات سے نوازا ہے۔ اس کسوف اور خسوف کی اللہ تعالیٰ نے حکمت کیا رکھی ہے جو صحابہ کرام کو سمجھائی؟ ابن الملقن رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت سورج اور چاند میں اپنا تصرف دکھانا چاہتے ہیں، اس سورج اور چاند میرے تصرف میں ہے، میں جیسے چاہوں ان کو چلا سکتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ میں ان کو ویسے ہی ختم کر دوں گا، اور ایک وہ بھی وقت آئے گا قیامت کے دن جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جس کی عبادت کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا, شرک کرے گا, ان دونوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت خالق ہے, مالک ہے, قادر مطلق ہے, اسی کے تصرف میں یہ ساری کائنات ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے, اَيَتَبَيَّنَ بِتَغَيُّرِهِمَا تَغَيُّرِ شَأْنِ مَا بَعْدَهُمَا. اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں چیزیں میرے تصرف میں ہیں, میری قدرت ایک کاملہ ہے, میں روشنی ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ دے دیتا ہوں, اس لیے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, تمہیں اس بات کا یقین کرنا ہے. تیسری حکمت, ازعاج القلوب الساکنة بالغفلة وإيقاظهما. اس دل غافل ہوتے ہیں ان کو غفلت سے نکالنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائیں. چوتھی حکمت, لیر الناس نموذج ما سيجري في القيامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اللہ رب العزت قیامت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں. ابھی تو روشنی ختم کی ہے نا, ایک وقت آئے گا خسف القمر جمع الشمس والقمر, ان چاند اور سورج کو اللہ ویسے ختم کر دیں گے. کس طرح اللہ رب العزت پوری کائنات کے ساتھ تصرف کریں گے قیامت کے دن, ستارے جھڑ جائیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, کس طرح درندے جنگلوں سے نکل کے شہروں کی طرف آ جائیں گے, پوری کائنات میں پانی ہی پانی ہو جائے گا. اللہ رب العزت اس قیامت کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں. پانچویں بات, انہما موجودان فی حال الکمال ویکسفان ثم یلطف بهما. دونوں کی روشنی کتنی اچھی تھی, پھر اللہ نے روشنی کو کھینچ لیا, دوبارہ پھر لطف فرمایا, رحمت فرمائی مخلوق پر کہ ان کو دوبارہ روشنی سے نواز دیا. اس قیامت کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے بعد بھی تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کریں گے. تمہیں خوف بھی رکھنا چاہیے لیکن امید بھی رکھنی چاہیے. چھٹی بات, اللہ رب العزت سورج اور چاند کی روشنی کو سلب کرنے کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں, قد یؤخذ من لا ذنب له وليحذر من له ذنب. چاند اور سورج کا کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ اس کی روشنی کو بھی سلب کر لیتے ہیں, اس لیے جو گنہگار لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے, ان کے ساتھ قیامت کو کیا حشر ہوگا. اس لیے ان کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہیے. ساتویں حکمت جو علماء نے بیان کی ہے, ان الناس قد انسوا بالصلوات المفروضات فیأتونها من غیر انعزاج. لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں, سنتیں, پھر نوافل, ایک وقت آتا ہے نوافل بھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے خوف جب اللہ کا ختم ہو جائے تو فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس نماز کا حکم دیا کہ جب چاند اور سورج گرہن لگے تو آپ کو نماز کی طرف دوڑنا ہے خوف کی حالت میں, شاید کہ ان کی بقیہ نمازوں کی ترتیب